Na kanga ya na ba foto ya manana limisa. Na kato pesana. Lelo ekomia basango. Motema ya jipensia sitonda makambo Lokolo ya ngai Ya vero kabese beba na mabe basala yebandeko Na koho yo vanda kate mama Mwayo ebe sikamba etanga kezalite Po na nini mibali Nani makabiso basite bandeko Ipurtona sala mingi polelo Ilanga tolona ekola ebota huma mo préféré obuka yo mokola molili basi ele kinga posa na zonga mboka na nzela na leka batalanga lisote Te va bien, talanga na komi isole tololo.